ये लो अपने लंडे के सूट और फटे जूते। देखो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम्हारी जराबों की बू जो सूंघले दो दिन बेहोश रहते हैं। और ये पुराना बैग, मुझे पहले ही पता चल गया था तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं हो सकती थी। जान तुम मेरी पसंद हो? खबरदार, मुझे जान कहा। समझ नहीं आती मैंने तुम जैसे बंदे को अपने फ्लैट में घुसने कैसे दिया। अरे तुम तो कहती थी यू लव मी। आई हेट यू फुकरा। अरे नहीं नहीं, ओके। जानू जानू सुनो तो, मैं तो मजाक कर रही थी जानू। आई लव यू।